За 2-3 тыдні Лабановіч азнаёміўся з астрожным жыццём у агульных рысах. Адгароджаныя ад усяго свету высокімі сценамі, паўздоўж якіх удзень і ўночы хадзіла варта, загнаная ў цесны смуродны астрог, акуты ў жалеза, гэтае жыццё было нецікавае, аднастайнае. Заведзены парадак не парушаўся ў сваіх асновах. Раніцай у пэўныя гадзіны адбывалася паверка, дзяжурны наглядчык шумам расчыняў дзверы камеры і камандаваў: «Смірна! Встаць на паверку!» У камеру ўваходзіў дзяжурны памочнік начальніка астрога, старшы наглядчык Дожджык, які здаўся Лабановічу з першага погляду падобным да Мураўёва-вешальніка. На паверку падымаліся не адразу. Спачатку каманду дзяжурнага наогул не слухалі, толькі той сёй з самых адпетых падлізнікаў, хочучы падслужыцца да начальства, станавіўся на выцяжку, як салдат пасярод камеры. Пасля таго, як адбывалася паверка, камеры па чарзе адмыкаліся, арыштанты выходзілі на калідоры, ішлі ўмывацца, прыводзіць сябе ў парадак. Вечарам, зрабіўшы паверку, наглядчыкі замыкалі камеру на ўсю ноч да наступнай раніцы. У пэўны час прыносілі з пякарні хлеб. Пякарня была свая, арыштанцкая. Хлеб загадзя рэзалі на пайкі у прысутнасці другога старшага наглядчыка Алейкі. Ён сам кідаў пайкі на вагу. Кавалак хлеба, стукнуўшыся ў талерку вагі, цягнуў яе ўніз, быццам бы пайка важыла болей нормы 2,5 фунты. Алейка быў спрытны махляр і нажываўся на арыштанцкім хлебе, гароху, капусце і сале. У турме быў устаноўлены штат арыштантам: разносчыкаў хлеба, кіпню і гарачай стравы в абед, хлебапёкамі, кухаркамі, калідорнымі, падмятайламі былі толькі крымінальнікі, пераважна кароткатэрміновыя. Кожны крымінальнік лічыў вялікай радасцю і гонарам папасці ў гэты штат. Адна толькі пасада падмятайлы не дужа карысталася павагаю з боку арыштантаў. На справе ж падмятайлу было шмат весялей мець справу з венікам і памяцельнікам, зачысткаю прыбіралень, чым сядзець увесь дзень у камеры. Апроч таго, падмятайла меў болей шырокія зносіны з людзьмі, з тымі ж арыштантамі мог зрабіць ім всякую такую паслугу і сам здабыць што колечы. Да які цяжкі не быў астрожны парадак, як неабмежавана была воля астрожнікаў, загнаных як звяры ў цесныя клеткі, все ж і тут жыццё, чалавечыя пачуцці і імкненні выбіваліся на свае прасторы. Сярод крымінальнікаў быў малады, крэпкі як дуб, чалавек паўнаўладны гаспадар у сваёй камеры. Уперадзе яго чакалі блуканні па перасыльных астрогах і доўгія гады катаргі. Але на яго твары ніколі не адбівалася і ценю пакуты, горкай развагі. Часамі на яго находзіла такая хвіліна, калі чалавеку хочацца разгарнуцца ва ўсю шырыню натуры. Не стрывае душа, нейкая бура падхопіць яе, і ён, расчысціўшы сабе месца ў камеры, пускаецца ў скокі. Ногі закуты ў цяжкія кайданы, а ён скача лёгка, прыгожа, выкрунтасіста. У гэтым была для яго асаблівая асалода, натхненне. Ён так умеў падзвоньваць сабе самому ланцугамі, падбіраць тоны, што гэты звон замяняў яму музыку, адпавядаючы ўласнаму настрою. І калі чалавек скакаў, Яго рухі захоплівалі ўсіх. Размераны нават музычны звон і бразгат ланцугоў разлягаўся па калідоры, далятаў у іншыя камеры. Да ваўчка падыходзілі дзяжурныя наглядчыкі, глядзелі, любаваліся бурнымі нястрымнымі рухамі катаржніка Івана Гудзілы. Быць можа, ён выказваў гэтым свой пратэст супраць няволі і несправядлівасці грамадскага ладу, які зрабіў з чалавека злачынцу. Вечарамі, калі камеры замыкаліся на ўсю ноч, зняволеныя прараблялі розныя цікавыя штукарствы. Напрыклад, падыманне чалавека кончыкамі пальцаў або падыманне самога сябе на нары. Для гэтага трэба было падацца ўсім целам пад нары, а рукамі трымацца за іх край. Гэты нумар быў даволі трудны, і мала каму ўдавалася прарабіць яго. Падымалі чалавека кончыкамі пальцаў так. Пасярэдзіне камеры станавіўся хто-небудзь са зняволеных, пажадана чалавек ёмкі. Да яго падыходзілі 5 чалавек. Двое падкладалі пальцы пад носкі, двое пад локці і 5-ы пад бараду. Па камандзе «падымай» все браліся гуртом, узнімалі чалавека досыць высока і насілі яго па камеры. Каб насмяяцца з неспакушанага новапрыбыўшага чалавека, які на арыштанцкай мове называўся «лабуком», рабілі так. Адзін чалавек клаўся ніцма на сяннік на нарах, другі лажыўся на яго спінаю. Наверх укладалі трэцяга, таго, з каго й хацелі паздзекавацца. Той, што ляжаў пасярэдзіне, хабаў ахвяру за рукі, а нагамі заціскаў ёй ногі. Тады падыходзіў які-небудзь спец па часці стаўляння банек, агаляў верхняму жывот і ставіў банькі, біў дзервяною лыжкаю па адцягнутай скуры. Забаўляліся людзі, як умелі, як маглі, як дазвалялі абставін. Той год, калі Лабановіч прыйшоў у турму, асабліва апошнія месяцы, быў годам узмацнення рэакцыі. Усе прывілеі, якімі на першых часах карысталіся зняволеныя, паступова касаваліся. Астрожная адміністрацыя пачынала ўводзіць жорсткі рэжым, часта рабіла вобыскі, адбірала розныя рэчы, патрэбныя ў штодзённым абыходку, як самавары, нажы, забіралі і кнігі, калі яны мелі хоць у найменшай ступені прагрэсіўны характар. Зняволеных вылучалі па катэгорыях і размяшчалі па асобных камерах. Разам з групай іншых засуджаных у крэпасць у асобную камеру трапілі і нашы сябры. Зняволеных там было няшмат, чалавек 7-8. Але гэты лік мяняўся. Адны прыбывалі, другія выходзілі на волю, адбыўшы свой тэрмін, на агульны турэмны кацёл крапаснікоў, якіх называлі, не залічвалі і харчоў не выдавалі. Замест гэтага на кожнага адпускалі па 10 капеек у суткі. Перабраўшыся на новае месца, Уладзік па-гаспадарску акінуў камеру вокам і сказаў да сяброў: «Тут, браткі, і занятак знайсці сабе можна. Падвучыцца і па выхадзе на волю здаць экзамен на атэстат сталасці. Маладзец, Уладзік, што не дрэйфіш і пазіраеш далёка наперад», – пахваліў яго Сымон Тургай і з хітраватай усмешкай звярнуўся да Лабановіча. «Праўда, Андрэй, Уладзік цвяроза глядзіць на рэчы». На гэта Лабановіч адказаў: «Уладзік быў і застаўся чалавекам справы і мудрай жыццёвай практычнасці. І мне хочацца ў сувязі з гэтым расказаць пра адно здарэнне. Нейкія вандроўнікі падышлі да глыбокай рэчкі. Ні броду, ні моста не было. Плаваць яны не ўмелі і вады баяліся. На беразе ляжалі круглякі. Адзін з вандроўнікаў, найболей кемны, скаціў кругляк у рэчку, потым зняў камашы, сеў верхам на бервяно, каб не з'ехаць у ваду. На сярэдзіне рэчкі кругляк перакруціўся, плавок бухнуўся галавою ў ваду, а ногі са шкарпэткамі задраліся ўгору. Спадарожныя стаялі на беразе, пазіралі і казалі: «Глядзі ты, які змыслы наш Яшка! Рэчкі не пераплыў, а панчохі ўжо сушыць!» Ладзік заўважыў: «Я, брат, з кругляка не з'еду, а там, глядзіш, перажыў дзень і воля бліжэй». Вось канчаецца, дзякаваць Богу, месяц, значыць, адну 36-ю часць няволі і скінулі з плячэй. Так ці не так? Так, так, Уладзік, пацвердзілі Сымон і Андрэй. А калі так, давайце падумаем, як Латвей арганізаваць наша жыццё ў астрозе. Уладзік запрапанаваў стварыць камуну, каб усе грыўні былі ў адных руках і каб адзін чалавек меў права са згоды ўсіх іншых распараджацца гэтымі грашамі. Усё насельніцтва новай камеры абмеркавала Уладзікаву прапанову і пастанавіла Уладзіка выбраць за аканома, каб ён вёў харчовую справу, выпісваў праз дожджыка прадукты. Заставалася выбраць і свайго кухара. Па турэмнаму статуту кухару ад асуджаных у крэпасць дазвалялася хадзіць на астрожную кухню і гатаваць абеды. Кухарам назначылі Сымона Тургая. Ён быў калідорным старастам, але ахвотна згадзіўся ўзяць на сябе і новую ролю, набыўшы такім чынам і другую пасаду. Так пачалося новае жыццё асуджаных у крэпасць, адбываўшых сваю кару ў мінскім астрозе.